مایوس کن نتیجہ۔ یہ مختصر اشارات جو میں نے کیے ہیں، مجھے توقع ہے کہ ان میں کوئی علمی یا استدلالی غلطی نہیں کی ہے، اور اگر انسان کے ذرائع کا یہ جائزہ جو میں نے لیا ہے صحیح ہے، تو پھر ہمیں کوئی چیز اس یقین تک پہنچنے سے باز نہیں رکھ سکتی کہ انسان اپنے لیے کوئی کچا پکا غلط سلط وقتی اور مقامی دین تو وضع کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہے کہ الدین وضع کر لے تو یہ قطعی محال ہے۔ پہلے بھی محال تھا، آج بھی محال ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اس کے امکان سے پوری مایوسی ہے۔ اب اگر کوئی خدا رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہے، جیسا کہ منکرین خدا کا خیال ہے، تو انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ خودکشی کر لے۔ جس مسافر کے لیے نہ کوئی رہنما موجود ہو اور نہ جس کے اپنے پاس راستہ معلوم کرنے کے ذرائع موجود ہوں، ان کے لیے یاس اور کامل یاس کے سوا کوئی مقدر نہیں۔ اس کا کوئی ہمدرد اس کے سوا اور کیا مشورہ دے سکتا ہے کہ سرے راہ ایک پتھر سے اپنی مشکل آسان کر لے؟ اور اگر خدا ہے لیکن رہنمائی کرنے والا خدا نہیں ہے، جیسا کہ بعض فلسفیانہ اور سائنٹیفک طرز کے مثبتین خدا کا گمان ہے، تو یہ اور بھی افسوسناک صورتحال ہے۔ جس خدا نے موجودات عالم کی بقا و نشو و نما کے لیے ہر اس چیز کی فراہمی کا انتظام کیا ہے جس کی ضرورت کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک نہیں کیا تو صرف انسان کی اس سب سے بڑی ضرورت کا انتظام جس کے بغیر پوری نو کی زندگی غلط ہوئی جاتی ہے۔ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہنا ایک مصیبت ہے، ایک ایسی مصیبت جس سے بڑھ کر کسی دوسری مصیبت کا تصور ممکن نہیں۔ آپ غریبوں اور مفلسوں، بیماروں اور زخمیوں، مظلوموں اور دکھی جنتاؤں کی مصیبت پر کیا روتے ہیں؟ روئیے اس پوری نو کی مصیبت پر جو اس بیچارگی کے عالم میں چھوڑ دی گئی ہے کہ بار بار غلط تجربہ کر کے ناکام ہوتی ہے، ٹھوکریں کھا کر گرتی ہے، پھر اٹھ چلتی ہے تاکہ پھر ٹھوکر کھائے۔ ہر ٹھوکر پر ملک کے ملک اور قوموں کی قومیں تباہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس غریب کو اپنے مقصد زندگی تک کی خبر نہیں ہے، کچھ نہیں جانتی کہ کاہے کے لیے صحیح عمل کرے اور کس ڈھنگ پر چلے۔ یہ سب کچھ وہ خدا دیکھ رہا ہے جو اسے زمین پر وجود ملایا ہے، مگر وہ بس پیدا کرنے سے مطلب رکھتا ہے، رہنمائی کی پرواہ نہیں کرتا۔